ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدى هدى رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تفسر القرآن وتبينه وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك tukiwa tunaendelea na kipindi chetu cha somo la aqida kupitia kitabu al-aqidatu al-wasitiyya cha Sheikh al-Islam Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim ibn Abd al-Salam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala. Sasa tumefika katika kigawanyo cha mwisho katika mpangilio wa kitabu hiki. Kigawanyo chenyewe ni kigawanyo cha sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, kama jinsi mwenyewe Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika jambo la kuelezea aqida ahli sunna kuhusiana na sifa za Allah subhanahu wa ta'ala anazojisifia mwenyewe. Sasa anajisifia kupitia ulimi wa mtume wake, akasema rahimahullahu ta'ala, thumma sunnatu rasulillahi tufassiru alquran sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa tubayyinuhu وتدل عليه وتعبر عنه وما وصف الرسول به ربه من الأحاديث الصحاح التي تلقاها أهل المعرفة بالقبول وجب الإيمان بها كذلك. هي إنما نشى شيخ الإسلام أن تبلغ كتك الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من السنة. كما ساسا ni kujengea hoja na dalili katika kuthibitisha majina ya Allah na sifa zake kwa upande wa sunna za mtume, ndipo akasema kisha katika sunna za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma fi sunnati rasulillah, kisha baada ya kuwa tumeona sifa zake Allah na majina yake ndani ya Qur'ani, sasa kisha fi sunnati rasulillah, katika sunna za mtume wa Allah صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالسنة بس إليه وانا سنة تفسر القرآن ni kazi yake kubwa hasa katika jambo linalohusiana na dini kiujumla. Ukikutana na sunna basi tufasiri Qur'an, ina fasiri Qur'ani, kuleta upambanuzi wa yale yaliyo ndani ya Qur'ani tukufu, watubayinuhu, na kubainisha waziwazi yale yaliyokusudiwa na Allah katika Qur'ani yake, watadullu alayhi, na kujengea hoja juu ya misingi iliyoko katika Qur'ani, watuabiru anhu, lakini pia inatoa maelekezo kutoka katika Qur'ani. Sunna hizi maana yake ni kutoa maelekezo hasa ambayo yanajulisha ala madalla alayhi al-Qur'an, yale mambo yanayojulisha juu ya Qur'ani, watu'abiru amma abbara anhu al-Qur'an, na kuelezea juu ya yale ambayo yameelezewa na Qur'ani. Fatakunu muwafiqatu lil-Qur'ani, itakuwa sunna sasa inawafikiana mia fil mia na Qur'ani. Fayakunu al-hukmu mimma dalla alayhi al-kitab, hapo ndipo inapokuwa hukumu kama ni kiitikadi, ni mimma, ni ile inatokana na dalla alayhi al-kitabu, kilichojulisha juu ya kitabu cha Allah, wa sunna, na sunna za Mtume Muhammad, kal asma'illahi, kama jinsi ambavyo tunazamia, kama Sheikh al-Islam anazamia katika upande tu wa majina ya Allah, wa sifatihi, na sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha akasema wa ma wasafa ar-rasul bihi rabbahu min al-ahadith as-sahih allati talaqaha ahlu al-ma'rifati bi qabuli wajaba al-imanu biha. Maana yake ni kama jinsi ilivyokuwa ni wajibu kuamini wasifu wa Allah aliyojisifia yeye mwenyewe katika Qur'ani yake, basi inakuwa pia vile vile ni wajibu kama ule ule wajibu pindi ambapo mtume sasa anamsifia Mola wake kupitia hadithi zilizokuwa sahihi ambazo talaqaha ahlul ma'rifatu bil qabul, wamezipokea wanachuoni, wamezipokea wanachuoni kutokana na hadithi hizo bilkabuli, wakawa wamezipokea kwa kuzikubali sifa zake Allah, au hadithi hizo zikawa kwa wanachuoni katika ile kuchunguza sayansi ya hadithi wakazikubali kwamba ni hadithi zilizothibiti. Wanachuoni Muslim scholars wanapokuwa wamekubali hadithi kutokana na sanadi zake na matini zake zikawa zimekuja katika sura iliyokuwa imetimia kwa upande wa ile sayansi ya utambuzi wa hadithi daraja zake, ikawa zimesihi kwenye usahihi wake kupitia ilmu gani? Ilmu rijal, ilmu mustalahu alhadithi, ikawa imetumika kwa wanachuoni kujipekura kila hadithi, na hasa hasa hadithi zinazokuja kuzungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala, uchunguzi wa wanachuoni ni mkubwa mno, kwa sababu masala haya ni masala ya aqida, na masala ya aqida khatira jiddan, ni mambo ya hatari mno, sizo azoa tu mraja hadithi, hapana, lazima ikaguliwe, ingizwe maabara hadithi. Hadithi hizi mpaka zinatufikia mikononi mwetu zimefika, zimepitia maeneo ya kuchunguzwa, kama jinsi ambavyo mgonjwa ikifika hatua sasa anapasuliwa, basi kashachunguzwa, kashakaguliwa, kashahakikiwa, maabara imefanya kazi yake, masitiskani madude gani, ili mradi mpaka mtu analazwa kitandani apasuliwa tumbo, apasuliwa kichwa, ili mradi maabara zimefanya kazi. Ndio na Waislamu vile vile, ikifika hatua unaifanyia kazi hadithi, sasa hadithi inafanya kazi katika jamii ya Kiislamu, kama ni hukumu inakuwa ndio hukumu, kama kama ni aqida inakuwa ndio aqida kwa Waislamu, basi ujue hadithi hiyo wanachuoni hawaiachi hivi hivi iingie kwenye jamii bila kuiingiza kwenye maabara maalumu. Na maabara ambayo inatumika katika hadithi ni katika somo maalumu linalohusu mustalahu alhadithi, ilmu riwaya wa diraya katika ilmu rijal. Haya yote ni katika mambo yanayozingatiwa ili hadithi ipate kukubaliwa na wanachuoni. Hiyo ndio microscope yao ya kuchunguza hadithi vipi inasalimika kutoka kwenye ugonjwa kuja kwenye uzima. Hapo ndio wanachuoni wanapokuwa sasa talakaha, wamezipokeza hadithi na zikawa sasa zimekubalika, kiasi ikawa nini sasa kukubalika tu. Ikishakuwa ahlul maarifa, Muslim scholars, wamepokea hadithi hizo bil kabul na wakazikubalika, wakazikubali, basi wajaba al-imanu biha, inakuwa hadithi hizo zilizokuwa zimeletwa kuelezea masala ya sifa za Allah, majina ya Allah, inakuwa sasa wanachuoni wamezipa go ahead hizo hadithi, na inakuwa kwa Waislamu ni wajaba, ni wajibu kwa kila Muislamu, al-imanu biha, kuamini hizo hadithi kadhalika vile vile kama jinsi walivyokuwa wameamini katika Qur'ani tukufu. Mithlu hapa anaanza Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah kwa neno hili la kwanza tu, mithlu. Hapa zitakuja hadithi mpaka mwisho wa kitabu, mpaka mwisho wa kitabu ni hadithi mfululizo, akiwa anakusudia nini? Kama jinsi ilivyokuwa umeamini maneno ya Allah ndani yake kuna wasifu za Allah anajithibitishia mwenyewe, basi na Qur'ani ni hivyo hivyo. Muda wa kuwa wanachuoni wamekubali kwamba hadithi hizo zinazotumika katika misingi ya aqida ni hadithi sahihi, ni wajibu kuamini vile vile. Mithlu basi ni mfano wa hadithi zifuatazo. Sio hii tu moja tutakayosoma. Mithlu hii imekuja kwa ajili sasa ya kukukurubisha, kukuhudhurisha akili yako sasa iwe tayari kupokea hadithi nyingi ambazo hizo ndizo mfano wa hadithi zilizokubaliwa na wanachuoni wa hadithi, na hizo zinahitaji wewe uamini utayokutana nayo humo ndani. Sasa mithlu hii inakuja kuweka mawazini, comparison yako iwe ni baina ya maneno ya Allah na maneno ya Mtume Muhammad, vile ulivyoamini kwenye Qur'ani mfano wake ni hivyo hivyo uamini na kwenye hadithi za Mtume Muhammad kuhusu sifa za Allah. Mfano hadithi zinaanza, anasema mithlu qawlihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, yanzilu rabbuna ila samai dunya حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. حديثه حديثه ني حديث ambayo nayo ina anwani, na anwani yake ni thubutu an-nuzuli al-ilahi ila samai dunya ala ma yaliqu bi jalali Allah, ni kuthibiti au uthibitisho wa kuteremka kwa mwabudiwa wa haki Allahu jalla jalalu, kuteremka kwake ila samai dunya, mpaka uwingu wa dunia, lakini uteremkaji wake Allah usianze kuleta fikra zako. Akiteremka sasa, tumeshaona kwenye Qur'an, basi aya hii na hadithi hii inatofautiana na Qur'ani. Allah shasema ar-Rahman ala al-arsh istawa, kisha hapa tunaona ateremka, mambo yakoje haya mambo? Hapana, ala ma yaliqu bi jalali Allah, uteremkaji huu ni uteremkaji ambao unalingana na utukufu wake yeye. Anajua anashukaje yeye mwenyewe, lakini bado akiwa angali juu ya arshi yake na sifa ya ujuu, kwa pamoja na kushuka katika uwingu wa kwanza, sifa yake ya ujuu iliyokuwa imeng'ang'aniana na dhati yake, anasifika kwa dhati yake al-azaliya wal-abadiya, kwamba yeye yuko juu ya viumbe vyake, basi hii ni sifa imegandana na Allah, haijaponyoka ikatokana na Allah akaachana nayo sifa hii. Hata kama yanzilu, anateremka Rabbuna Mola wetu, ila samaa'id dunya, katika wingu wa kwanza, huu wingu wa dunia, kulla lailatin, kila usiku, hina kipindi ambacho kwenye usiku huo, yabqa, unapokuwa umebakia thuluthul laili al-akhir, thuluthi ya usiku wa mwisho, 8, 9, 10, 11, hizi ni thuluthi kuanzia 7 huko, 7 hivi kuanzia 7, 8, 9, 10 kuendelea, hili ni pinda pinda la usiku la kumalizia usiku thuluthi ya mwisho. Basi kuanzia mida hiyo, yanzilu, anateremka Rabbuna ila samaa'i dunya, kulla lailatin hina yabqa thuluthul laili al-akhir, pindi unapobakia usiku huo, thuluthi ya usiku wa mwisho, anateremka Allah uwingu huu wa kwanza. Fayakulu, akifika wingu wa kwanza, ndipo Allah tabaraka wa taala anasema kuambia walimwengu waja wake, majini, binadamu walioamrishwa, wale alosema katika surati Dhariyati, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, au ambao amewasema ndio walio umbwa kwa lengo la kumwabudu Allah, hao ndio Allah anakuja anasema kwa ajili yao, man yad'uni fa astajiba la, ni nani basi kwa muda huu nimekuja mimi hapa katika wingu kusikiliza shida zenu, nani basi aniombe muda huu, fa astajiba lahu, nimuitikie, nimuitikie maombi yake. Man yas'aluni, ni nani ana haja maalumu inamtatiza, shida yake anayo, aniombe muda huu sasa, fa utia huu, ili nimpe. Man yastaghfiruni, ni nani anayetaka msamaha kwangu kwa makosa alojikagua mwenyewe kwa nafsi yake, akajikuta na chungu ya mambo amenikosea, basi ni nani atakaye kitako muda huu akinitaka msamaha, fa aghfira lahu, mimi nipate kumsamehe madhambi yake. Muttafaqun alayhi, hadithi hii ni sahihi kwa makubaliano ya wanachuoni wa hadithi waliokubaliana, Muslim scholars katika upande wa hadithi walisema kwa pamoja kwamba asahhul hadithi, asahhul kitab ba'da al-Qur'an, sahih Bukhari thumma Muslim, kitabu kilichokuwa sahihi mno baada ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala Qur'an tukufu ni sahihu Bukhari. Kuna kitabu kinaitwa sahihu Bukhari, basi hicho kitabu ni kitabu sahihi mno baada ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, ni sahihu Bukhari, kisha sahihu Muslim. Sasa kwenye vitabu hivi ambavyo hadithi ndani yake zimekuwa na ukaguzi mkubwa kiasi hadithi zake wamezikubali wanachoona hadithi, basi hadithi hii ili uondoe reperepe la kukutatiza juu ya itikadi na sifa anayojisifia mwenyewe Allah kupitia ulimi wa mtume wake, anateremka na kule alisema Ar-Rahman ala al-Arshi sawa, ili usitatizike na uyaone mambo haya yako vile vile, wajibu wewe kuamini, lakini kaifia utakiwi kupindisha maana, utakiwi kulipinga jambo hili kwamba hateremki, haitakiwi, ili mbadi kushabihisha, kufananisha ushukaji wake ni kama anamshuka hivi, utakosea, ili mbadi vidhibiti vyote viwe kwako wewe, kwa sababu nuzulan, uteremkaji wake Allah, yaliku bijalalihi, una mafungamano na utukufu wake, nu'minu bihi, tunaamini tu hivyo, wala nushabihuhu, lakini hatuleti mshabaha binuzuli makhluki kama ushukaji wa viumbe, liannahu, kwa sababu huyu ambaye tunamsoma hapa yeye jalla jalaluhu, liannahu subhanahu, kwa sababu yeye ametakasika kufanana na viumbe, kwa sababu laisa kamithlihi shay'un, yeye hafanani na chochote. Lidhalika, kwa ajili hiyo basi, jambo hili linabaki kuwa ni wajibu kuliamini, na kuliamini kwake kunatokana na condition ile tulotangulia katika utangulizi, kwamba zile hadithi tu ambazo zimekubaliwa, allati talaqaha ahlul maarifa bil qabuli. Hizi ni hadithi ambazo wamezipokea Muslim scholars katika upande wa hadithi na wakazikubali. Kwa kuzikubali kwao, basi ndizo zinaleta uwajibu wa wewe kuamini sifa hii Allah yuko nayo. Muttafaqun alayhi, na hadithi hii imepokelewa na wanachuoni wawili, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Mughira ibn Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari, na imamu pia Abu al-Husayn Muslim ibn Husayn ibn Hajjaj Muslim al-Qushayri an-Naysaburi, ambaye pia vile vile ni katika waliokubalika sana na wanachuoni wa hadithi, huyu Abu al-Husayn Muslim ibn Hajjaj Muslim al-Qushayri an-Naysaburi ni katika watu wa kezi wazuri wa hadithi katika umakini wa kutosingiziwa mtume. Maana ya hadithi dhaifu, maana yake hiyo hadithi sio kabisa mtume kasingiziwa, hajasema kamwe kama ni maneno, hajatenda kamwe kama ni tendo, wala hajakiri kamwe kama ni jambo limefanywa mbele yake, ikaonekana hadithi ni mbovu, basi hiyo hadithi ujue kazuliwa mtume, hakusema kamwe. Na si wajibu kuifanyia kazi hadithi pindi utapoambiwa hadithi hii ni dhaifu. Maana yake nini? Maana yake haipaswi kufanyiwa kazi, hata kama maneno yake yatakuwa na sura ya kuonyesha kama ndani yake ukitekeleza ni ucha Mungu na vitu kama hivi. Wewe elewa, hadithi dhaifu haipaswi kufanyia kazi. Hili ndilo jambo ambalo linahitajika umakini mno kwenye kipengele hiki cha hadithi. Hiyo ni hadithi ya kwanza. Hadithi ya pili, anasema Sheikh al-Islam bin Taymiyyah wa qawlihi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Na itikadi nyingine tunaoichukua kuhusu majina ya Allah na sifa zake katika sunna za mtume, basi ni pale aliposema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, lillahi ashaddu farahan. Allah tabarak wa ta'ala ashaddu farahan bi tawbati 'abdihi min ahadikum bi rahilatihi. Alhadith ana maana Allah, ana maana hapa Sheikh al-Islam, hadithi ni ndefu. Ukisikia neno alhadith, maana yake ni kwamba hadithi haikomei hapo, bali hadithi inachanja mbuga katika kueleza, lakini ile lubu al-mawdu'i, ile lubu point ambayo ndio inakusudiwa katika kipande kachiweka Sheikh al-Islam, hapo ndipo pa kurakiz, hapo ndipo pa kuzingatia pale, kwa sababu ndipo panapoleta ushuhuda juu ya sifa aliyokusudia inayotokana na hadithi. Kwa hiyo ukisikia alhadith, maana yake hadithi inaendelea. Tayeb, hadithi hii pamoja na urefu umekatwa na Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, ni ithbatu anna Allah yu'jibu wa yadhhak. Kuna mtu aliuliza swali juzi kati hapa, je, katika somo lako la aqida umetaja sifa nyingi, Allah anaghadhibika, kasirika, je Allah anacheka? Nikasema jawabu lako hili litakuja hivi punde. Na kuja kwake jawabu hili ni katika masomo ambayo yatakuja kupitia hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Sasa basi, Allah anasema, Mtume sallallahu alayhi wa sallam anasema katika kuthibitisha anna Allah yafrahu, Allah ana sifa ya kufurahi, wa yadhaku, na ana sifa ya kucheka. Na hii ndio hadithi tuliyosoma, bali hadithi si hiyo tu ambayo ni mutafaqun alayhi na yenyewe, imepokelewa na Imam Bukhari na Muslim. Hiyo tuliyosoma, lillahi ashaddu farahan bi tawbati 'abdihi min ahadikum bi rahilatihi, alhadith inaendelea. Kisha kuna hadithi nyingine ambayo hiyo ni mutafaqun alayhi. Hadithi nyingine ambayo tunaunganisha kwenye matini yetu hapa ni ile hadithi inayosema wa qawlihi, Sheikh al-Islam anasema wa qawlihi, na kauli yake Allah yadha, na kauli yake mtume, tupo katika upande wa Mtume Muhammad sasa, na kauli yake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema yadhaku Allahu ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulani al-janna. Na ndo hadithi ambayo kama tulijibu fulani ili tukaidokeza fulani hivi katika jawabu tulosema tutalijibu kipindi cha hadithi. Nafikiri sisi hapa katika meza ilituponyoka hadithi hii tukaitaja, lakini tukasema tutakuja tukifika kule tutakuja kuweka kwa taudhi zaidi. Hadithi hizi mbili muttafaqun alayhi, zote zimepokelewa na Imamu Bukhari na Imamu Muslim kwa majina yake, majina yao tuliyoyasoma hivi punde, ambayo ndiyo yanayotambulika kwa wanachuoni wa hadithi. Sasa hadithi ya kwanza inasemaje? Kuthibitisha kwamba Allah yafrahu, ana sifa ya kufurahi, wa yadhaku, na ana sifa ya kucheka hasa. Ni pale Sheikhul Islam amethibitisha kupitia kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliposema, lillahi, kwake Allah subhanahu wa ta'ala kunapatikana sifa ya kufurahi, kiasi kufurahi kwake kunatokana na jambo moja, ambalo jambo hilo likipatikana inakuwa furaha yake ni ashaddu. Lillahi, kwake Allah ashaddu, kuna ukubwa mno au wingi mno farahan wa furaha. Ashaddu farahan, anakuwa na wingi mno wa furaha, furaha yake inakuwa ni zaidi. Zaidi bitaubi taabidihi, furaha hii ni kutokana na kitu hicho. Kitu gani? Hufurahi sana Allah subhanahu wa ta'ala bi ashaddi farahan, kwa furaha iliyopindukia kwake yeye Allah pindi kwa mja wake inapopatikana jambo moja tu akilifanya mja wake. Na jambo hili ni gumu mno kwa watu, kwa sababu linamfurahisha Allah. Alitia uzito ibilisi lisipatikane, kwa sababu akikuachia ibilisi ukalifanya jambo hili, basi wewe utakuwa umemfurahisha Allah, na yeye anataka siku zote ibilisi, kama maswali yalokuja jana. Je, kila mtu ana shaitani wake, na shaitani huyo kazi yake ni kumwamrisha yule mtu ambaye amemkalia afanye maovu tu, afanye maovu tu. Je, shaitani huyo yupo? Habari zikoje? Tutalijibu swali hilo tukipata wasaa, tukasema muda hautoshi. Lakini miongoni mwa mahala ambapo ibilisi halali ni kuhakikisha wewe anakukosesha wewe nafasi ya kutubia. Kwa nini? Kwa sababu jambo la toba, lillahi ashaddu farahan bitaubati abdihi, Allah anakuwa na furaha mno, furaha ya kuzidi kupindukia. Kutokana na nini? Bitaubati abdihi, kutokana na toba ya mja wake. Pale mja eti kwa nafsi yake akakaa kitako kujikagua, akajipekura, akajiangalia, akajikuta kwa mola wake yuko na hasara mno, ashafanya mambo mengi ya kumkosea mola wake, yeye mwenyewe akakiri katika nafsi yake amemkosea mola wake, maamuzi yake yakawa ni kutubia. Mimi nitakuwaje nikifika kwa mola wangu na chungu ya mambo nilionayo ya makosa yataniangamiza mimi, hebu nitubie. Nikimfikia hatua mja wazo kama hili na akalifanyia kazi, akanyanyua mikono kumwomba msamaha mola wake, faragha kabisa, tabatulan, akiwa amejihifadhi peke yake, yani kwa siri baina yake na mola wake, akitubia kwa mola wake, basi kipindi hicho bwana Allah tabaraka wa taala anakushuhudia, na kipenda kushuhudia ukitubia makosa yako, basi Allah anakuwa na ashaddu farahan, ana furaha kubwa mno kiasi. Ukitaka kujua furaha yake inakuwa kubwa mno kwa kiwango gani, mtume anakupigia mfano. Mfano gani huo? Mfano wa furaha inavyomzidia Allah, tena furaha yake yeye ni kubwa mno. Min ahadikum, furaha hii ili ujue ni kubwa mno, inatofautiana na ile furaha inayotokana na mmoja miongoni mwenu nyinyi binadamu pindi anapokutwa na jambo. Mfano hili, min ahadikum, ni tofauti na furaha anayopata mmoja wenu nyinyi, ya kwake Allah inakuwa juu zaidi ya hii furaha yake. Lakini huyu anayemkuta hali jana na hali hii itamzalishia furaha, lakini furaha yake inakuwa chini, furaha ya Allah inakuwa juu. Hii inaotolea mfano ni furaha gani? Ni min ahadikum, kuliko ni furaha ya mmoja wenu nyinyi katika wanadamu. Birahilatihi, pindi anapokuwa juu ya mnyama wake. Kipindi hiki hana budi mtume kutolea mfano wa wanyama, kwa sababu usafiri ulikuwa kipindi hiko, safari fupi, safari ndefu, usafiri hakuna zaidi ya wanyama. Sawa sawa safari ndefu, mtu awe na mnyama wa mwendo kasi, wa supersonic speed, au awe na mnyama wake wa masafa ya kawaida tu katika mbio zake, sawasawa nyumbu, sawasawa punda, sawasawa ngamia na wengineo katika wanyama wasiokuwa farasi. Hili ni jambo linaonekana kipindi hiko utamaduni wa safari ulikuwa hakuna zaidi ya tasnia ya wanyama. Bas, hilo ndio lilikuwa linatumika kipindi hicho. Sasa ikatumika hapa lugha ya balagha, birahilati hii, akiwa mmoja wenu yuko juu ya kipando chake, hakutaja mnyama hapa, kuonyesha hata leo kuna hali inaweza kukukuta ya kipando hiki ambacho unakitumia kwa tasnia ya leo. Sasa leo weka roketi, weka ndege, weka kadha, weka baharini, weka hivi, popote inapokuwa, lakini mmoja wenu anapokuwa safarini, kisha likamtokezea jambo ambalo hapa amelikata shughuli Islam, lakini jinsi linavyoendelea ni kwamba min ahadikum birahilatihi fi ardin falatin, anapokuwa ndio inaendelea hadithi fi ardhin falati, anapokuwa mtu katika kipando chake yuko katika mnyama wake, lakini katika jangwa, yuko katika ardhi falati. Ardhi falati maana yake ni jangwa ambalo ukitupa macho huoni isipokuwa ni wingu limetua kwenye majabali. Ukitupa macho kulia hakuna mti, hakuna kadha, hakuna chochote isipokuwa tu ni majabali. Tena wingu unaona kama limetua hivi kwenye majabali na hivi hivi, na nyuma unakotoka unaangalia, kumbe tamati kwa mwendo wako wa safari hata nyuma imekuwa mbali, kama vile ukigeuka na kwenye hivyo nyuma wingu limekama limetua hivi. Inaashiria sasa huko ni masafa ya mbali sana. Uendako ni mbali, kulia kwako ni mbali, kushoto kwako ni mbali, utokako pia ukigeuka unakuta ni mbali. Kisha sakata an ba'irihi, ikawa huyo mtu ambaye sasa anasafiri mnyama, sasa anahisi kuelemewa, uzito wa mtu na bidhaa alizoziweka mgongoni zimemuelemea mnyama, akadiskasi akaona huyo mtu hana kituo huyu, na kwenda tumie sasa dawa yake, ngoja. Akamtupa mnyama, wana mbinu zao wanyama, pindi wanapokuwa wamezidiwa hufanya vibweka na wanyama wenyewe pia, vile vile huzidiwa baadaye kati. Na hili jambo utaliona hata katika misimu ya hija, katika matukio ya hija au matukio ya kuhusiana na vipi sheria ya kuwazika watu wanaokufa wakiwa wamehirimia. Mtu amehirimia anafanyiwa vipi maandalizi yake? Huyu bwana muda wa kuwa alikuwa muhrim anazikwa na ihram zake vile vile, havuliwi, hafanyi vile ili mradi anakoshwa anafanya, lakini havuliwi ihram zake. Haya mambo ni mambo ambayo yanasimulizi la kuhusiana na mnyama, ambaye ndio mfano unachukuliwa na wanachuoni katika kuelezea juu ya mtu anapokufa akiwa katika ibada ya kuhirimia anafanywaje. Basi kuna kisa cha mtu aliyotupwa na mnyama, alikuwa kampanda mnyama, mnyama fawakasuhu naka, imekuja hivyo fawakasatuhu naka, basi yule ngamia wake akamrembea chini. Na wanyama kama ngamia ni warefu, ngamia bana, kama ngamia ni dude bana, dude ngamia ni mnyama ambaye huwezi kupata mfano wa mnyama. Wanyama wote tunaofuga hapa, labda kama kuna watu wameweza kuchukua mbegu ya ngamia wakaja na wadogo wadogo wakaja wakakua wakawafuga, kisha ndio kamuona mnyama huyu anaitwa ngamia. Lakini ngamia kwa hakika katika mabara yaliokuwa ya mataifa yaliokuwa ya Waarabu kule, ndio wanyama wengi hasa kuliko ni wanyama wengine. Ng'ombe kwa ni adimu sana, labda mbuzi, wanyama wanaohimili sana ukame na vitu kama hivyo wanapatikana, lakini ngamia kwa hakika ni nyama ambayo kumpata kwake ni ghali kwanza, na pia vile vile kwa nadira sana katika miji ambayo haina ukame kwa wingi. Tayib, sasa kuna hilo jambo nataka nizungumzie kidogo kuhusiana na jambo la kutupwa mtu katika mnyama. Sasa huyu mwenye safari ambaye tunampigia mfano kwamba huyu kuna maelezo mtume anayatoa ili tufikie hatua huyu mtu na yeye kuna kipindi anakutwa na furaha, halafu ile furaha hii ni cha mtoto kuliko furaha ambayo anaipata Allah pindi anapomuona mja wake anatubia. Comparison hii utaipata pindi ukikijua kisa hiki kwa ujumla wake. Basi mtu yuko kwenye safari, kisa akatupwa na mnyama wake. Alipotupwa na mnyama, kwa mnyama kuhisi amezidiwa na uzito, pengine kiu kikali, na kuyafikia maji, haoni dalili kwamba kuna hatua fulani tukifika nitapiga stop ili niliombeba juu kama nimeona maji anipeleke ninywe, lakini sioni. Mnyama anapoona ziwa na uzito mkubwa, kiu kimezidi, anataka wepesi ili achanje mbuga, pengine lengo apate wepesi wa kukimbia zaidi, spidi yake iongezeke, kutafuta wapi kuna maji apate kujitibu na kiu yake, na pengine ahisi sasa anaweza kuendelea safari. Lakini jambo hili lipo kwenye kichwa cha mnyama huyu aliobebwa, hajui chochote, anachojua ni safari tu, lazima afike anakokwenda. Ndivyo anavyojua, na mnyama ametiishwa, amekuwa mtiifu kwa yule anayemfuga na mtu anayemtumia, amekuwa mtiifu. Likatokea jambo kinyume chake. Kinyume chake nini? Aliobebwa kashangaka tu kwa chini. Sasa imekuwaje? Mbele ndo hali hiyo, wingu limetua namna hii, huku vile vile, huku vile vile, anageuka alikotoka vile vile. Mtu hufika mahala anahisi nafsi yake hakuna kitachomuokoa zaidi ya mnyama kupanda ampeleke kule anakokwenda, salama yake. Sasa ametupwa chini, mnyama si kwamba tueti na yeye amekaa goigoi pembeni amsubiri la la la la. Mnyama baada ya kumtupa chini, basi mnyama ndo spidi kaongezeka bana, spidi sasa ikawa ni supersonic. Mwenye mnyama kaangushwa chini sasa, na vumbi lile limetulia, vumbi limekatika lile la mnyama kutimua kwa haraka na kutupwa kwake chini. Anaangalia hivi, anakuta mnyama wake kabaki umbile dogo sana kutokana na masafa kwa ya mbali, anaona kama kidudu hivi cheusi hivi kwa mbali, ndo yule maana kini mnyama iko mbali sana. Lakini yuko vipi? Anatingishika kuonekana spidi yake aliyotoka nayo hapa ndio ile ile, ndio ile ile. Manake ni mnyama kule kule mbali anaonekana bado anacheza cheza, manake anachanja mbuga tu, achanja mbuga tu, achanja mbuga tu. Huyo mtu akiangalia mnyama wake katika sura ya kukosa matumaini, abaki tuangalia hatima itakuwa nini, atafanya abau tani huyu au vipi? Akaangalia anaona mnyama kwenda. Sasa lile jambo la wingu lile sasa kutua hivi. Ndipo kumbe kuna bonde, kuna ghaiti pale sasa. Ndio mnyama atumbukia pale nyui, kumbe kuna bonde. Akitua kwenye bonde lile ndio katokome. Anaona kile kibili cheusi sasa kimba kidogo, akanafinya macho. Sasa na kile na chenyewe na chenyiki nazamia nyui. Sasa aoni tena sasa, anaona wingu tu sasa. Anajionea nimekuisha mie sasa hapa, anabaki kuangalia huku na huku tu. Kule tena akiangalia paleti matumaini, ni wingu tu limetua, hakuna tofauti na huku, hakuna tofauti na huku, hakuna tofauti na huku. Sasa mimi ya Rabbi, hapa kimetokea zami, mawazo ya kuwa kikitokea nini itakuwa nini, kikitokea nini hapa itakuwa nini, kikitokea nini hapa itakuwa nini. Mara sijui kuna pengine mdudu tu ambaye anatembea kwenye nini, pengine kapita kwenye makalio ya kimbuza. Nakia alishakuwa na wasiwasi. Sasa sura hii ikapelekea angalie tu sehemu ambayo kuna kivuli hivi, pengine chakuza kaona kuna pango fulani limetengeneza kivuli, akajifuta pale kwenye kivuli pale. Faghalabati hunnaum, katika mawazo mengi likampitia reperepe la usingizi, nuas wanama, akalala kwa uchapa. Hakuna cha kufanya tena, hakuna chakula, bidhaa zote, maji, chakula na nitiko juu ya mnyama, vyote viko juu ya mnyama, ndio vimeondoka pale, hana na ni ardhi ya jangwa. Basi reperepe la usingizi limempitia pale, kalala kauchapa usingizi wake, mule ndani ya usingizi vya kuota vya kutisha na vipi na hivi na hivyo, yote vinakuja katika usingizi. Tahamako ni usingizi mrefu wa mchoko mkali, ambao ametoka safari ndefu na kachoka kuendesha mnyama, unachokuwa bode biudi hivi, bode biuda unapata kwa sababu ya kuendesha tu mnyama hivi, unakuwa na vitonge tonge wakati mwingine vitu vitu vinakotokea, lakini unaona au umeendesha safarasi tu, umeendesha hana cha mazoezi, akijipusha hapo anyanyui vuma, ni kwa sababu tu ya mikikimikiki ya kumzuia mnyama, mtu anakuwa bode biuda. Hili jambo la mchosha sana mtu akapiga usingizi wa maana. Sasa ukitaka kujua usingizi ukoje, fanya mazoezi siku moja asubuhi. Ushazoea asubuhi ukiamka unachanua kazi yako tu na nini, unapiga miayo na kaza, mara chai imekuja umepiga, leo umelala tena. Hebu zoea siku moja, apige toy hapa ndani ya jamhuri pale. Piga jaramba, sprint. Piga sprint goli paka goli. Goli paka goli. Ukifika huko unageuza. Tatu tu nenda rudi, rudi na kurudi. Ukirudi hapa, ikitokezea sasa reperepe limekukuta la usingizi ukalala, ukiamka utahadisia wenzako, jamani, ukitaka usingizi mzuri, nendeni jamhuri. Basi huyu mtu kapitia usingizi kisha akaja akaamka kwa usingizi mrefu wa machovu tunaoyasifia, tahamaki anakuja kuzindukana usingizi kwenye usingizi mzito wa muda mrefu. Usingizi ulipita kipindi gani? Ulipita usingizi kipindi cha kukata tamaa, hakuna cha kumsaidia, asubiri tu rehema za nani? Za Allah Subhanahu wa Ta'ala. Basi anaamka anajua pengine yatatokea mambo aliyoyaota. Kumbe zile zilikuwa ndoto, yuko mji mmoja, kuna majumba mengi na hivi, pengine kayaota tajiri na hivi na watoto. Tahamaki unaamka unajikuta vile, la la la, sala le, niko hapa leo. Kumbe ndo mambo ya gani, na inakuja ile picha, mnyama wangu aliondoka na kadha na kadha, alienda hivi. Unakagua kule kwa ndoa na hakuna hata dalili. Kumbe bwana kwenye lile lile jabali lile kaamka, lakini kwenye lile jambali pembeni hivi, mnyama kumbe alikuwa anatafuta zake maji tu kule, kapata maji na kadha. Wingi wa usingizi, kumbe ile mnyama asipata maji, yeye mawazo yake ni safari iendelee bwana. Kageuza bwana mnyama, kumbe nyuma ya pale alipopumzika pale yuko pembeni mnyama anasubiri bwana wake aamke ili ajitokeze na safari iendelee. Kaamka yeye kaangalia tu kule na kadha na kadha, nyuma ya jambali kuona kumbe anazunguka ile mnyama, maana msubiri bwana wake. Tahamaki anatokeza mnyama hivi, anamuona bidhaa zote za kwake, huyu ndio yokuwa kwangu, maji yale pale, machapati na vile gani yale pale, sijui nini kile pale, sijui mwenyewe. Basi mtu angalia anavyofurahi, ndio furaha ya huyo mtu sasa. Anashukuru sasa, anasema nilichukua na subiri ni rehema za Allah, na rehema za Allah ndio zimefanya kazi. Sasa sina zaidi ya kumshukuru Mola wangu. Akasema, anta abdi wa ana rabbuka. Wewe Allah ulionifanyia jambo hili la furaha yangu mimi. Wewe ni mja wangu na mimi ndio Mola wako. Akhtaa mtu huyu, amekosea maneno yake, lakini bila kujapima na kujua maana yake, kwa sababu amekosea kosa hili la kuyasema maneno haya. Bishiddatil farhi, hii ni kutokana na ukali ule wa furaha ulomzidi, amejikuta hana vipimo vya maneno. Akasema, wewe Allah ulionifanyia mambo haya, kipindi nimekata tamaa mie, najua nasubiri kufa, umenifanyia hivi, kweli wewe ni mja wangu. Wa ana rabbuka, na mimi ni Mola wako. Angalia furaha iliyompelekea mtu kukosea kosa kubwa kama hili, ni furaha ina kipimo gani? Basi lillahi ashaddu farahan, Allah yeye ana furaha kubwa kuliko ya mtu wa sampuli hii. Hii furaha ni ndogo sana kwa furaha anayopata Allah pindi bitauba ta'abidihi, anapomuona mja wake alojikagua chungu ya mambo aliyofanya ya makosa, akarudi kwa Mola wake kumuomba msamaha. Allah anakuwa na furaha kubwa mno kuliko mtu huyo. Huu ni mfano mtume anakupigia uone daraja la tauba lilivyokuwa lilokuwa ni adhimu jiddan, jambo la tauba lilivyokuwa ni muhimu sana, na umuhimu huu ndio umuhimu ambao nakuuliza unaonisikiliza. Lini ulishajikagua wewe ukakaa kitako ukatenga muda kwa ajili ya kuomba msamaha, hata ule tu uliokuwa umeongopa wewe kihikma? Kuna kipindi nyinyi sisi wanadamu huonekana hapa, ili niweze kujinasua kwa huyu askari hapa, nishakamatwa mimi na bodaboda na hivi na hivi. Sasa dawa yake hapa, nimwambie tu mimi hapa, mimi na sensi jakata, kwa sababu kweli sensi jakata, lakini kwa sababu kaniuliza nina leseni, nimwambie kwa nyumbani tu, hiki hikima hikima, mwambie leseni ninayo lakini iko nyumbani. Na hana namna huyo askari hawezi kunipinga, kwa sababu na hawezi kusema nipakie tena kwenye kwa ya hawezi, yuko barabarani anashughulika na wengi. Sasa kutokana na kesi hii siwekwi ndani, kwa sababu nishasema nikiambiwa nikalete ndo nazama kabisa. Sasa kutokana na mazingira haya, ngoje niongope, hikima leseni ninayo lakini kwa nyumbani afande. Lakini nafsi yako inajua, kipindi unajibu hivyo unajua kabisa umefanya kosa kwa Mola wako la kuongopa. Hivi kosa hata hili tu duniani hujakoseaga chochote, lakini ulikoseaga hata lini? Ulipata nafasi wewe ya kumuomba msamaha Mola wako kwa uongo uliongopa wa sampuli kama hii? Lini ukapata kitako hata kumuomba msamaha Mola wako? Lini? Achilia mbali chungu ya mambo, tukizungumza makosa ya kumkosea Allah, kila mmoja tukisema tunatoa dakika tano, kumbukeni kila mmoja umemkosea nini. Dakika tano nyingi bana, nyingi. Sasa hivi itakuja, kuna mtu utakuta anapumua kwa nguvu, ana mambo huyo, kumbe lakini ukamwambia vipi bwana, akamwambia ah, stress. Hakuna cha stress bwana, tumezungumza vitu ambavyo vinahusiana na makosa hapa, ndio umepumua. Vipi mwenzetu? Hawezi kusema mtu. Sasa haya ni katika mambo ambayo yanahitaji toba. Sasa nini kinachokushinda kutubia? Kinachokushinda kutubia ni shaitani, ambaye yeye anajua thamani ya toba. Anajua thamani ya toba. Mwenye kutubia kwa Mola wake anajua, shaitani ananyanyua mikala usi mwenzi. Tayari kisha mtoka huyu, tayari huyu tena yeye na Mola wake ni hivi, mimi basi. Ndio maana akasema fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, kwa utukufu wako Allah umenipa pamoja mimi ya kuendelea kuishi muda wa kuwa Adam na kizazi chake bado wako hai, basi mimi nafurahi sana na nakusifia kwa utukufu wako Allah. Fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, illa isipokuwa wale nitawashindwa wale ibadaka, ni waja wako, minhum, miongoni mwa watu wa Adamu, almukhlasina, watakao kutakasia wewe, kila jambo lao wanajikagua kwako, wamepatia wanadumu na kupatia, wamekosea wanatubia kwako. Ama hawa nasema wazi, isipokuwa nitashindwa kuwapoteza ibada kamini humu almukhlasina, waja wako wale ambao wanakutakasia wewe. Muda wa kuwa alifanya exception ya baadhi ya watu, na exception hiyo inahusika na jambo hili pia la toba, basi hili jambo ni jambo ambalo analiona ibilisi hatari, hawezi kukuachia wewe upate fursa hiyo hata siku moja. Ndio maana ukijikagua hujawahi kufanya hivyo, shindana na ibilisi, wallahi tafuta muda, tubia kwa Mola wako. Na ndio maana mtume na yote ambayo aliopewa tunu na Mola wake, liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhambika wa ma ta'akhkhar wa liyutimma ni'mata alaika wa yahdiyaka siratan mustaqima. Pamoja na yote haya, Allah anamnadia mapema, yuko duniani, umesamehewa wewe Muhammad madhambi yako yote yaliyotangulia na madhambi yako yote yatakayokuja kwenye maisha yako. Yote haya mtume anaambiwa bado yuko hai, lakini katika mlango wa toba anajisema mwenyewe, hakika mimi namtaka msamaha Mola wangu kila siku mara 70,000, kila siku mara 70, kila siku, ili mradi na maneno yasiyopungua matatu manne matano kuhusiana na toba, anaeleza katika hali tofauti, idadi ndogo, idadi kubwa, idadi kadhi, ili mradi ni toba tu. Mtume sallallahu alayhi wasallam amedumu sana na toba hali ya kuwa kasamehewa. Mimi na wewe vipi, tunajisahau na jambo la toba? Basi si bure, anayekutia uzito ni ibilisi laini alolaaniwa, ili wewe usipate njia ya kuipata hii toba, ili umfurahishe Mola wako na akusamehe juu ya chungu ya madhambi yako. Hii ni nukta ambayo inaonyesha wazi umuhimu wa toba kwa sisi wanadamu. Lakini pointi yetu ni farahan lillahi, ni kufurahi kwa nani? Kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sifa hii Allah ya kufurahi anayo. Hili ndio the lesson tunalipata hapa. Kisha kauluhu subhanahu sallallahu alayhi wasallam, kisha kauli yake nyingine inaothibitisha kichwa cha habari chetu ambacho kimebeba hadithi hizi mbili, ithbatu anna Allah yafrahu wa yadhaku. Allah ana sifa ya kufurahi kama tulivyoona kwenye hadithi hiyo, lakini pia Allah ana sifa ya kucheka. Hadithi inathibitisha sifa ya kucheka. Mtume sasa anasema wa qawluhu, Sheikh al-Islam ndio anasema neno haya, anasema rahimahullahu, wa qawluhu, na kauli yake sallallahu alayhi wasallam, ambayo mimi Sheikh al-Islam nainukuu hapa kwenye kitabu changu, ni pale mtume aliposema hivi, yadhaku Allahu, Allah tabaraka wa taala anacheka, ila rajulaini, pindi anapowaona watu wawili, yaktulu ahaduhuma al-akhar, kila mmoja anajitahidi mbinu ya kutaka kumuua mwenzake. Wapambana watu panga kwa panga, panga kwa panga, panga kwa panga, lakini kila mmoja anatafuta timing, anatafuta timing techniques kwa ajili ya kuhakikisha anamzidi maarifa mwenzake, amtie bisu la kitovu, amtie bisu la kwenye koo, amtie bisu la tumboni, amtie bisu la kwenye moyo, ili mradi amuulie mbalini. Kwa nini? Huyu mmoja yuko upande wa ukafiri ndio haki, kuabudu masanamu ndio haki, kasimama hivyo, na mwingine kumwabudu Allah jalla jalalu ndio haki, kila mmoja akiwa kwenye itikadi hiyo, lakini mmoja anataka mwenzake amtoe duniani katika mapambano hayo. Allah akiwatazama watu hawa wawili, kila mmoja na itikadi yake, mmoja yuko kwenye haki, mmoja yuko kwenye batili, wote wanamviziana kuuana. Allah tabaraka wa taala akiwatazama baadhi yao kwa elimu yake, kwa elimu yake Allah iliwazunguka viumbe, anacheka, anawatazama wanapopigana, wanapowindana, kila mmoja anatokiangalia kwenye kichwa chake. Akifanya hivi atamtaini mwenzie, atampiga ya chembe, atampiga hambakati, atampiga cross, atampiga kaza, atampiga mawashi, mwingine atampiga softwareli, mwingine atampiga ili mradi mtu anapanga mbinu mbalimbali. Basi Allah anacheka kwa watu hawa wawili, kwa sababu kila mmoja yaktulu ahaduhuma al-akhar, anavizia amuue mwenzie. Lakini kinachomchekesha Allah hasa nini? Yeye kwa elimu yake anajua wapi wapiga nao, huyu yuko upande wa masanamu, huyu yuko upande wa haki ya kumwabudu Allah. Lakini Allah yeye kwa elimu yake anajua kilahuma, wote hao wawili, yadkhulu aljanna, wataingia peponi. Hili ndio jambo ambalo linamchekesha Allah. Vipi? Wanasema ahlul ilmi, wanasema ahlu al-ilm, قد بين النبي صلى الله عليه وسلم كهسانا يضحك الله الى رجلين. انا بينيش المتوم صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث مشوك حديث سبب ذلك في قوله كهسانا مشو حديث كلاهما يدخل الجنة مشو حديث كما هوتي وتنجي بيكوني ونتشوني سيسا ونبينيش كهسو ولي مشو حديث في بياوة موجة كوني مسانامو موجة كوني نيني موجة كوني وشركين موجة كوني توحيدي في بياوة وتنجي بيكوني في بي wanachuona na wanaelezea sababu dhalika, sababu ikawa wote wataingia peponi, na ndio ikawa sababu ya Allah kucheka kuhusiana na ndugu kitu kimoja. Hao hawa ni ndugu kabisa, lakini wanapigana, kila mmoja hamjui mwenzie. Fi kaulihi, ni kutokana na kauli yake aliposema yuqatilu hadha fi sabilillahi azza wa jalla, huyu anampiga huyu kwa sababu anajua yuko katika njia ya Allah mwenye ushindi na aliyekuwa na utukufu. Fayastashhidu, atakufa shahidi yeye. Thumma yatubu Allah ala alqatil fayuslim, kish, yani huyu atakufa shahidi, yule ambaye yuko fi sabilillah akifa yeye anajua yaktulu shahid, fayastashhid, anatafuta shahada pale, yuko anapambana, analijua sina hili kinifika mimi, mimi nitakufa. Na huyu jamaa na mbinu zake, lakini potelea mbali, mimi nasikia hapa hapa, ana gadi tu, anabadilisha sensi tu, kabadilika hivi, kabadilika hivi, kabadilika hivi, kabadilika, kamtishi karudi, kamtishi karudi, lakini uko pale pale. Hii kuonyesha nini? Anajua kwamba kuna kubuki stepu na lile jambia litakita kwenye moyo, litakita kwenye chembe, ili mradi. Lakini nasema potelea mbali, kwa sababu mimi hapa natafuta shahada. Nikifa basi kwangu mimi ni ushindi, kwa sababu napata shahada. Nikishinda ni nusra. Hii Allah tabaraka wa taala ameiweka kwa watu wanaopigania jihadi, kwa maana imma nusra wa imma shahada, haya yote wanayategemea mujahiduna fi sabilillah. Huyu katika fi sabilillah yeye alikuwa yuko hivyo, kwamba nikifa hapa shahidi. Thumma, kisha yatubu Allah ala alqatil, atakumbe Allah anajua huyu ambaye muuaji, ambaye amemuua huyu mwenzake mpaka akapata shahada, pamoja na kwa kumuua kweli Muislamu na akapata yule Muislamu aliyokufa kafa shahidi, na huyu kwa kumuua Muislamu ukafiri ndio unakuwa maradufu, lakini huyu katil, huyu muuaji aliyokuwa kwenye upande wa masalamu, fayuslim, atakuja kusilimu huyu. Kumbe Allah anajua kabisa kwamba huyu baadaye, pamoja na kuua kaua Waislamu wengi, lakini baadaye atakuja kufanya toba moja ya jambo la kusilimu tu, ni toba ya kufuta yote yote yote. Anakuwa kama kazaliwa kutoka kwa mama yake, weupe pepepe kabisa, kuzidi mimi na wewe tulozaliwa na baba Muislamu, mama Muislamu. Mtu anayesilimu bwana, kusilimu bwana, unakuwa umesilimu tu, na ukafa kuku wako bwana janna, piga kuku tu kule na madona nasema nini na hivi. Unaona? Sasa huyu pia vile vile baada ya kusilimu, yakikawa ndio toba ya ule ukafiri wake, ambao kwenye ukafiri wake kaua Waislamu wengi, akasilimu, kisha kwenye Uislamu wake fayuqatilu fi sabilillahi azza wa jalla, akawa upande wa Waislamu. Sasa siku ya siku sana kutana na wale walikuwa rafiki zake wale, sasa yeye yuko dhidi yao. Sasa nishasilimu mimi, kama ilivyokuwa nani, Khalid ibn Walid. Khalid ibn Walid lilikuwa jabari bana la kikafiri, ameua Waislamu wengi. Khalid ibn Walid kipindi alipokuwa upande wa kikafiri kule, kawaua Waislamu wengi. Khalid ibn Walid kapelekea ushindi ukapatikana kwa taabu katika vita vya Uhud, kwa taabu, kwa sababu ya Khalid ibn Walid bana. alikuwa jemedari kamanda, komando hasa, lilikuwa na tekniki nyingi za kivita. Na huyu mtu walillahi alhamdu leo hii radhiallahu anhu akaja akasilimu. Alipokuja kusilimu, alikuja sasa kuwa dhidi ya wale washirikina, dhidi ya makafiri, cha moto alikiona. Khalid bin Walid, hakuna vita, aloshika bendera kuongoza vita, ila vita hivyo vilishinda kwa Waislamu. Hili jambo lilipelekea hatua mpaka Umar bin Khattab kipindi chake akamtoa Khalid bin Walid katika washika bendera ya Uislamu, akasema hapa kutashi, sasa hivi tunachezea ushirikina. Sasa hivi kuna baadhi ya watu katika masohaba wanaweza wakafikiri ushindi sisi tunaupata kwa sababu ya Khalid. Kuna watu wanafikiri hivyo, akishika bendera tumeshinda, akishika bendera tumeshinda. Itafika mahala utakuwa ugomvi, nani mnampa bendera fulani? Hatutaki, tunataka Khalid. Hatutaki, tunataka Khalid. Itafika mahala watajua kama ni Khalid, Khalid kwa dhati yake ndio sababu ya ushindi. Sisi tunataka tupate ushindi kwa uwezo na nusura ya Allah. Sasa ili kujulisha Allah ndio mfanyaji wa mambo haya, tunashinda kwa uwezo wake, tunampa mtu ambaye nyinyi hamjawahi kumuona kabisa katika mapambano, ujemedari wake na kadha, bendera shika fulani, apewa mtu ambaye anaipa Matonya hapa Dodoma. Mathalani, shika bendera hii Matonya, wenzetu. Ah, amiri sasa wenzetu ni ndo mtamjua Allah yuko vipi. Haoni mtu na kadha na Muislamu, anafika mahala anaongoza kwa njia ya kuuliza, hapo mbele kuna nini? Kuna jabali, tukatane kushoto. Hapo mbele kuna nini? Kuna hivi, kata hivi. Yaani ndio anaongoza jamaa. Sasa kama wale wa kuuliza wameuliwa, atafanyaje? Ili mradi Allah tabarak wa taala akamzindua Umar bin Khattab, na bado ushindi ukaendelea pale pale. Na kwa sababu hiyo Umar tauhidi yake ilipokuwa barabara, Umar kipindi chake ndio akapanua utawala wa Kiislamu, imperatoria ya Uislamu ikaenea mpaka huko Andalus, Spain leo inaitwa, mpaka huko Persia ambako leo ni Irani, mpaka huko kote Uislamu ulienea, na ikayo imperatoria ni utawala, ni government ya Kiislamu kote huko, ikawa chini ya Umar bin Khattab. Na ndio maana waliokuwa Persia ambao ni watu wa Irani wana chuki na Umar bin Khattab mpaka leo hii. Usiwatajie mashia wa Irani Umar bin Khattab, hayo matusi yao dhidi ya Umar usifikiri ni kwa ajili ya jambo jingine lolote, kwa sababu ndiye aliyodondosha utawala wao wa Kifursi. Huyu ndiye ambaye kwao walimuona kama ni kisokolo kwinyo hasa, mpaka tukawa madhalili sisi. Hili ni jambo linapelekea tu wanachuki sana na Umar bin Khattab, mpaka wana mpango mashia kutaka kuliiba kaburi la mtume pale alipozikwa yeye mtume na Abu Bakar na Umar, na hawa ndio wagomvi wao, basi wayapokonye yale makaburi, wayapeleke Irani, mtume wamzike kwao, kisha hawa wawili waonyeshe dunia kwamba hawa ni majitu khobatha, wawafu kwenye wanyama kama ni magari, kama ni kaza, watembeze mabarabarani wakiwa wanatandika, wakiwa wananyea vinyesi, wakiwa wanafanya kazi, wafanye kila aina ya ubaya kwa mizoga hii miwili, wakijita mizoga wao wao. Hili jambo wamelipania hasa, wakabainika na hila zao, Allah akazikunjua. Na mamlakati al-Arabia Saudia imekuwa na ulinzi mkali dhidi ya kulinda makaburi ya watukufu hawa mtume Abu Bakar na Umar, hako hakika limezibitiwa vizuri sana. Haya ni katika mambo yapo kutokana na vile Umar bin Khattab alivyokuwa na tauhidi na bendera ikawa haina tena mtu maalumu kama jinsi ilivyokuwa huko nyuma kwa ajili ya kuziokoa tauhidi za watu. Sasa basi, juu ya jambo hili tunaona kwamba mtu aweza kumbe akamuua Muislamu, lakini baadaye akaja akasilimu, na baadaye yule aliyosilimu aliyokuwa kafiri akaja kuwa dhidi ya makafiri, na kipindi yuko dhidi ya makafiri akawa sasa akifa yeye akiuliwa na makafiri, wale waliokuwa wenzake wakimuua yeye anapata shahada, na wale makafiri wakifa motoni yeye tayari kwa kusilimu kwake. Sasa Allah anajua watu wawili waliokuwa wanapigana pale, huyu mmoja ndio huyu ambaye yuko upande wa kafiri, lakini kwa elimu yake Allah anajua huyu atasilimu, na akisilimu huyu kifo chake kitakuja kwa njia ya jihadi hivi hivi, lakini atakufa akiwa Muislamu na yeye atauliwa. Hii shahada alompa mwenzie, hii alomuua huyu akapata shahada, na yeye atakuja kuuliwa na yeye atapata shahada. Wote hawa ni mashahidi mbele ya Allah, lakini hawajui kama wote watapata janna. Allah anacheka, wanawindana, Allah anacheka. Hawa bana wote popoja, wote hawa peponya, lakini hajui hawa, wote wapigana. Kamuua mwenzie, yule alomuua anashangilia, hey, nimeliua. Sasa wewe mwenyewe utakuja kufa fisabilillahi bana. Huko kasilimu kaingia vitani. Tolea na yeye jambia tu. naye kafa. Kafa nini? Kafa shahidi. Haya yote ndio Allah tabaraka wa taala yanamfanya acheke. Yabhaku Allah, Allah anacheka, ila rajulaini, kwa watu wawili, yaktul ahaduhuma al-akhar kilahuma yadkhul al-janna. Tayyib, sifa ya kucheka hiyo ni sifa ya kucheka kwa nani? Kudhibitisha kucheka kwa nani? Allah jalla jalalu anacheka, ni wajibu kuamini Allah anacheka, ni wajibu. Lakini kuleta mfano naona hivi na anacheka hivi na kaza na kaza, la, hiyo haifai. Na sura ya kuhusiana na lessons kama hizi, masomo, si kwamba tuwafanya makosa sisi kipindi ambacho mfano Allah anakiona anacheka, afu msemaji mtaratishaji akaonyesha kama si maana yake, anasema Allah anacheka hivi, sio maana yake. Tumeona hii ni kukurubisha wewe psychologically upate kuelewa somo, kwa sababu mimbabi tadris hapa ni katika mlango wa kufanyaje, ni katika mlango wa kufanyaje, wa kufundisha, kukuvuta wewe katika uelewa, lakini sio kaifia ya uchekaji wa nani. Tumeona mtu asija katika swali kuna swali hapo. Umesema itakiwi taharifu, taatili, tashbihi, tamthili. Mbona uliposema kucheka na ulicheka? Ndio tunajiba mapema. Sawa jamani? Mambo kama haya unataka uwajue, una overtake wapi sometimes akili zao. Unapoendesha gari, usiwe na akili ya kuendesha gari lako tu. Angalia na kioo kile cha ndani kile, uendeshe na gari la nyuma. Unaenda unamsoma na wa nyuma, hii lena hii. Hii jamani unanifuata kwa nyuma lena. Kwa hiyo unalijia nyuma kio, unaenda unaendesha na gari yake. Unapiga kirungu unaangalia, alijawasha indicator. Huyu jamaa mimi naingia huko sasa, amna njia yote zaidi ya huko, hajawasha indicator. Sasa huyu jamaa niwe makini. Yaani wewe unaenda unaendesha gari hizi. Hii ndio inapotakiwa. Tayib. Katika hadithi zinazofuata, Allah Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jinsi ambavyo ananukuliwa na Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, anachukua maneno ya mtume mengine, anasema Sheikh al-Islam rahimahullahu ta'ala katika kitabu Aqidat Wasthiyah, anasema rahimahullahu wa qawlihi, na kauli yake mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, ajiba rabbuna min qunut ibadihi wa qurbi ghayrihi yanzur ilaikum adilina qanitina fayadhallu yadhaku ya'lamu anna farajakum qarib. Tayib, daraja ya hadithi hii ni hadithi hasan. Wanachuoni wale ambao wamekubali hadithi hizi, basi zile aina zote za hadithi sahihi, basi ujue ndio watazileta kwenye mlango wa masala ya aqida. Miongoni mwa hadithi sahihi ni hadithi hasan. Ukisikia hadithi hasan, ni hadithi ambayo sahihi na ni wajibu kuifanyia kazi. Hadithi hasan, hadithi hii daraja yake ni hadithi hasan. Na kwa nini inakuwa hadithi hasan? Kuna hadithi sahihi, kuna hadithi hasan, kuna hadithi sahihi lighairihi, kuna hadithi hasan hasani lighairihi. Hii sasa ndio mustalahu alhadith, yani sayansi ya utambuzi wa hadithi hii, ndio ambao ukiingia bahari hiyo ndipo utajua nini maana ya hasan, na daraja zake ni katika orodha ya daraja hadithi sahihi. Humu kwenye hasan utakutana na hadithi ya kwanza ni dhaifu, ukaambiwa hadithi dhaifu haifai kutumia, lakini kumbe imekuwa hasan kutokana na hadithi dhaifu iliyozungumzia jambo kama hili, kisha hadithi nyingine ambayo imekuja kuzungumzia jambo lile lile, na yenyewe hadithi hiyo ikawa na udhaifu kwa upande wake, hadithi nyingine kwa jambo lile lile ikawa sasa iddat turuq, zile njia tofauti tofauti katika kuzungumzia hadithi hizo katika hadithi moja, hizi huitoa daraja katika sehemu ya sahih, katika sehemu ya hadithi dhaifu, ikawa sasa kutokana ni jambo moja, hadithi zimekuja zaidi ya moja, shawahidi zinazokuja kuipa nguvu hadithi ile dhaifu zikawa ni nyingi, hizo zinaitoa hadithi katika daraja ya dhaifu, kupanda daraja ikawa katika daraja la hadithi hasan. Hivi ni kwa uchache tu katika kudonoa donoa mambo yanayohusiana na mustalahul hadith, lakini hasa kuna uwajibu wa Islam kujifunza elimu hii ya mustalahul hadith, kama jinsi ambavyo anasema Abu Jafar Muhammad al-Baiquni. Abu Muhammad al-Baiquni anasema katika Manzuma al-Baiquniya, wal hasanul ma'ruf turukan turukan, yani njia zile za hadithi kuwa nyingi kama nilivyosema, wal hasan al ma'ruf, na hadithi hasan inajulikana turukan kwa kuziangalia zile njia, waghadat rijalu laka sahih, lakini wale wapokezi wake hawawi hawawi wamefuatana na zile bawabi, yani yale zile zile vidhibiti vya hadithi sahihi vinakuwa vijakamilika kama kwenye hadithi sahihi, kwa sababu hadithi sahihi manzuma Muhammad al-Baiquni anasema al-awwaluha as-sahih wa huwa mattasal isnadu wa lam yushadda aw يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله هو كل حديث صحيح ضابط ضد المعنية ما بمعنى المعنية لكن كل حسن رجاله لا كصحيح لكن ولو بكز واقع حواري كما في الحديث ولو كل حديث صحيح ثم لو أحب أساسا لمصطلح الحديث وكن جاءه كتنا بعين هي بحر النور بتوريس الشيء ومتوان دكاتو هي بنا لحسن kupitia nini kazi waloifanya ndio hii kwamba inasemaje hadithi hiyo dhaifu na nini huko ndio kwenye bahari ukitaka ingia tumeelewana eh wa qawluhu sallallahu alayhi wasallam ajiba rabbuna min qunuti ibadihi anastaajabu mola wetu kutokana na kukata tamaa kwa mja wake au waja wake sifa waja wake walionayo kubwa ni kukata tamaa wa qurbi ghairihi na jambo ambalo linamstaajabia jambo ambalo anastaajabu Allah tabaraka wa taala ni kutokana na kuwa mja anakata tamaa lakini mabadiliko ya lile jambo ambalo analikatia tamaa liko jirani mabadiliko yako jirani sana yanzur ilaikum azliyin anakuangalieni Allah tabaraka wa taala azliyin kutokana na mambo yenu yaliokuwa yamekamateni ya dhiki mambo ya dhiki ambayo yakukuta kuna dhiki fulani imekukumba dhiki kiasi kwamba kanitina inakupelekea hatua unakata tamaa kabisa kwa dhiki ile iliyokukuta umekosa njia ya kuweza kunini kujiokoa fayadhallu basi Allah anabaki kwa mja wake huyo au kwa waja wake yadhaku anacheka anamchekea vipi kutokana na vile kukata kwake tamaa yana kwa sababu yeye anajua kabisa huyu mja kakata tamaa lakini kwa yeye kudura zake kwa mtu kwa mja wake huyo anna farajakum qarib anajua faraja ya kumtolea ile dhiki mbona iko jirani anapokuona unakata tamaa unalia lakini Allah anajua wewe faraja yako iko faraja iko karibu kabisa basi hii sifa ya kustaajabu Allah yuko nayo lakini wakati kucheka sifa hii Allah tabaraka wa taala sifa hii yuko nayo na hili jambo ndilo linalothibitisha sifa ya Allah tabaraka wa taala ya kwamba anna Allah yujibu wa yadhaku tutasimamia hapa tutasimamia kwenye hadithi hii insha Allah taala nafikiri tutakuwa pamoja imma baada ya salati al-maghrib tutaendeleza kuanzia hapa mpaka ila masha Allah au baada ya salati al-asr lakini hasa ni baada ya salati al-maghrib insha Allah taala aqulu hadha astaghfirullah li wa lakum anallahu wa bihamdik shalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk